Sol, Si, Do, Sol, Fa, Si, Do, Nishane Miyar, Hich Kes Nevnim, Kep, Kep Nevnim, Miyar Reftar, Miyar Reftar. شی خود سیار جلونه ناس فروش او کن هر باز بخونه همه شکایت در من جلست میار بگذر شبم تا به سحر بیاد رویش چون شب سیاهم اثری بود زمویش باریک میار میار سیه چومان شیری زبان میاد پست دهان میاد با خیالش هر شب گفتگویی دارم در دل خود من هم آرزویی دارم وای میگیره خدا آرام وقتی کیان برد دهر دیدم ژاله ی غم بارم روز و بوم تی وستی من می جان شیرین یار می چون تره وارش بره تو بی یبیدین یار تو بی یبیدین یار امشب به کام دل بیا ای آرزوی من بنشین چو شمعی در برم بنما شبم روشن بنما شبم روشن در شام غم نوشیدم من جام می ز دستش زان جام من عمری مستم چون چشم مستش چون چشم مستش بر روشنان آسمان چون بنگرم من یاد از فروغ روی او می آورم سحر بیاد رویش چون شب سیاهم اثری بود مویش بگذر شبم تا به سحر بیاد رویش چون شب سیاهم اثری بود مویش

شامتم نوشیدم من جام می ز دستت زان جام می عمری مستم چون چشم مستش چون چشم مستش بر روشنان آسمان چون بنگرم من یاد از شبم تا به